ta decyzja nie została zapisana w umowie koalicyjnej. Była, nie wiem, z jakich względów pominięta przez Szymona Hołownię. Nie, sprawa może nie była do końca dopilnowana. Więc tutaj poczekajmy na to, jaki będzie dalszy scenariusz działań. Czy rzeczywiście Szymon Hołownia dzisiaj potwierdzi chęć startu na wicemarszałka. Poczekajmy również na to, co się wydarzy w partii Polska 2050, kto zostanie liderem. Czyli dopiero po wyborach nowego szefa powinno być to rozstrzygnięte, czy Polska 2050 będzie miała wicepremiera? W mojej ocenie tak, no bo jednak umówmy się, że to jest dość istotne, kto będzie przewodził tej partii, kto będzie liderem, bo może dojść do takiej sytuacji, że w tej chwili osoba, która zostanie zaproponowana, nie zdobędzie tylu głosów, aby zostać szefem partii. Partia Polska 2050 powinna w tej materii mieć tutaj uporządkowane sprawy wewnętrzne i myślę, że wtedy na ten temat można rozmawiać w gronie koalicyjnym. Jak będzie wyglądała współpraca z prezydentem Karolem Nawrockim w związku z tym, że Karol Nawrocki właściwie mówi, że ten rząd to jest najgorszy rząd po 89 roku, wetuje ustawy, mamy ciągłe przeciąganie liny w kwestiach bezpieczeństwa. Na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego stoi Sławomir Cenckiewicz, który nie ma dostępu do informacji niejawnych. Czy pan uważa, że ta sytuacja, te akty dywersji, które no jednak eksperci mówią, że to jest kolejny stopień na tej drabinie eskalacyjnej, że wkraczamy w nową fazę tej wojny hybrydowej, czy to spowoduje jakieś otrzeźwienie w tych najwyższych ośrodkach władzy? Będzie tutaj współpraca? Bardzo bym na to liczył. Trzeba powiedzieć, że przy wszystkich uwagach, wątpliwościach i pretensjach do pana prezydenta Andrzeja Dudy, jednak on stawiał pewne rzeczy, które są właśnie polską racją stanu, poza bieżącą polityką, poza takim bardzo ostrym tutaj sporem. Więc no takich przypadków nie było, żeby nominacji na pierwszy stopień oficerski dla oficerów młodych ABW czy SKW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, to jest właśnie ta służba, która się zajmuje tropieniem takich aktów dywersji, no prezydent Duda nie blokował. Dokładnie tak i myślę, że powinno przyjść pewne orzeźwienie, otrzeźwienie, bo naprawdę żyjemy w tak trudnych czasach i niebezpiecznych, że pan prezydent powinien również właśnie wziąć pod uwagę to, że choćby wetowanie ważnych spraw, bo nie mówię, że wszystkie projekty, które on zawetował, być może wymagały poprawek, choćby sprawa pomocy Ukraińcom i ten warunek, żeby były to osoby, Ukraińcy, którzy pracują. Okej, rząd przyjął tą uwagę, natomiast blokowanie i choćby właśnie awansów dla naszych służb, dla młodych ludzi, którzy są przygotowani do pełnienia swojej funkcji, no, ma taki wymiar po pierwsze bardzo negatywny, jeśli chodzi o przekaz międzynarodowy, a po drugie jest tak właściwie decyzją, która no, w jakiś sposób uderza w morale tych ludzi i w mentalność tych ludzi, bo przecież umówmy się, że jeżeli ci młodzi ludzie chcą służyć Polsce i to w tak trudnych czasach i wiedzą też, że jest to służba ryzykowna, służba niepewna, jeżeli własny prezydent blokuje ich nominacje i oni tak naprawdę stają się zakładnikami pewnej politycznej gry, to nie jest to dobre i nie jest to dobry sygnał też dla kolejnych młodych ludzi, którzy by chcieli przyjść do służby. Ale prezydent mówi, że no, zrobił to dlatego, że premier blokuje mu spotkania z szefami służb. Było nawet ujawnione takie pismo, gdzie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wzywa na odprawę, zaprasza na odprawę z prezydentem szefów służb. Co by się stało, gdyby ci szefowie służb poszli do prezydenta? Myślę, że tutaj jest kwestia po pierwsze prawa. Jeżeli prawo stanowi wprost, że oczywiście pan prezydent ma otrzymywać informacje o sytuacji w obszarze bezpieczeństwa i ta informacja jest mu przekazywana. Potwierdzeniem tego są choćby wpisy wczorajsze Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie biuro przyznało, że pan prezydent Nawrocki otrzymał wszystkie niezbędne informacje związane ze zdarzeniem, które miało miejsce na torach na linii kolejowej. To znaczy, że system, który ma mamy zapisane w polskim prawie, działa. To nie jest tak, że szefowie służb mają i mogą być wzywani przez pana prezydenta w każdej chwili. Szefowie służb podlegają pod ministrów, podlegają pod pana premiera. Jeżeli będzie taka prośba o szersze spotkanie, myślę, że pan premier również nie będzie miał nic przeciwko temu, ale to nie jest tak, że funkcja prezydenta w polskim systemie prawnym to jest funkcja nie wiem, cara, króla. To jest jednak prezydent, który jest wybrany z woli ludu, ale w Konstytucji jest bardzo precyzyjnie jego funkcja opisana. Prezydent próbuje się rozpychać, te kompetencje swoje poszerzać niezgodnie z Konstytucją? Oczywiście, że tak. I tutaj myślę, że też ma takich doradców, którzy mu właśnie ten kierunek wskazują. Liczę na to, że będzie refleksja po stronie Pałacu Prezydenckiego, bo to również podgrzewanie tych emocji politycznych nie służy nikomu i niczemu. Myślę, że Polacy w tych dniach, w tych miesiącach nie oczekują i nie potrzebują tego, żeby dochodziło do tego typu spięć na najwyższych tutaj funkcjach politycznych w państwie, publicznych w państwie, ale oczekują pełnego spokoju, bo kwestia bezpieczeństwa jest w tej chwili na pierwszym miejscu. Ale prezydencki ośrodek zapowiada, że przedstawi własną ustawę, projekt ustawy dotyczący wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. Jest projekt Waldemara Żurka, który się chyba nie podoba prezydentowi. Czy uda się wybrać nową Krajową Radę? I czy pan uważa, tak jak ośrodek prezydencki, że jednak członkowie KRS-u powinni być wybierani przez Sejm? To znaczy, że sędziowie wybiorą kandydatów, ale zatwierdzi ich parlament. Z kolei minister Żurek proponuje, żeby tych członków KRS-u sędziowskich wybierali sędziowie. W tym obszarze myślę, że potrzebny jest bardzo głęboki reset i to ze wszystkich stron. Potrzebujemy okrągłego stołu, mebel, który kiedyś w Polsce przyniósł, uważam, bardzo dobre skutki, więc powinny wszystkie strony usiąść do tego stołu i to, co proponuje premier Władysław Kosiniak-Kamysz, aby właśnie w sferze naprawy sądownictwa zrobić krok wstecz i zaproponować takie rozwiązania. Wszystkie strony muszą tutaj, że tak powiem, być otwarte na taki dialog. Dlatego, że te sprawy już od dłuższego czasu są również dokuczliwe dla zwykłych obywateli, dla Polaków, którzy nie wiedzą do końca, czy mając wyrok sądowy w ręku, czy jest to wyrok legalny, mówiąc wprost, czy nielegalny, czy on będzie kwestionowany. Ale jest szansa na polityczny kompromis, bo sędziowie mówią, że właściwie na gruncie prawa wszystko już zostało zrobione, musi być polityczny kompromis w tej sprawie. Myślę, że już dojrzeliśmy do tego jako różne strony sceny politycznej, aby do takiego stołu usiąść. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. To była powtórka programu. Nic straconego. Polskim Radiu powiedzieli. Mirosław Orliński, Polskie Stronnictwo Ludowe w rozmowie z Rochem Kowalskim. 24 pytania. Jak poważna jest sytuacja, jeśli chodzi o akty dywersji w Polsce? Przykład, który wydarzył się wczoraj, powoduje, że trzeba zwiększać taką intensywność i pracę służb. To jeżeli chodzi o te wczorajsze zdarzenia, to i służby kolejowe, z tego jakie mamy informacje, zadziałały prawidłowo, zostało to zgłoszone. Służby państwa czuwają. Dzisiaj będzie specjalny komitet do spraw bezpieczeństwa wspólnie z dowódcami z armii, z przedstawicielami rządu. Także dzisiaj zaczyna się posiedzenie Sejmu, więc ja liczę na trochę więcej informacji, no ale rzeczywiście to pokazuje, że nasze bezpieczeństwo to nie jest rzecz dana raz na zawsze. Trzeba być skupionym, zwraca się uwagę i tutaj także również my jako społeczeństwo na różnego rodzaju nietypowe zachowania, a przede wszystkim no nie udzielać informacji, które nie mają racji bytu, bo to powoduje tylko ogromną panikę w społeczeństwie. Tylko wie pan, rozumiem, że jest pewien niepokój w społeczeństwie, bo mówiąc kolokwialnie, rozpychają się ci Rosjanie. Marywilska na infrastrukturę kolejową to nie pierwszy akt dywersji czy sabotażu. Pytanie, czy służby rzeczywiście odpowiednio reagują? Czy mamy odpowiednie zabezpieczenie kontrwywiadowcze? Mam pełne zaufanie do polskich służb. Uważam, że naprawdę mamy wielu bardzo dobrych oficerów, którzy po pierwsze mają ogromne doświadczenie. Służby naprawdę zachowują się profesjonalnie. I te podpalenia, i różnego rodzaju cyberataki, sianie dezinformacji, ataki dronów, no to są zdarzenia, które na pewno niepokoją nas wszystkich i oczekujemy dobrej reakcji, sprawnej reakcji, a przede wszystkim jasnej i klarownej informacji. Rozumiem, na poziomie służb, tak? Bo tak. Na poziomie dyplomatycznym można coś jeszcze więcej zrobić? Poziom dyplomatyczny jest zawsze poziomem, który powinien stać troszeczkę z boku. To służby muszą w pierwszej kolejności zadziałać, muszą podjąć odpowiednie procedury. Natomiast dyplomatycznie to wymaga pewnej koordynacji, współpracy, no ale nie należy ulegać jakby wątpliwości, że dyplomacja będzie przed tymi wszystkimi służbami. Tutaj też dobra decyzja ministra obrony narodowej, który też ogłosił, że Wojsko Obrony Terytorialnej w tych trudnych, newralgicznych miejscach, zwłaszcza dla infrastruktury, te Wojsko Obrony Terytorialnej będą wzmacniały służbę, która jest związana jako Straż Ochrony Kolei do zabezpieczenia tych różnych terenów. Więc rzeczywiście tutaj też te działania są na bieżąco podejmowane i trzeba mieć ogromną wrażliwość i nie podgrzewać tych nastrojów związanych z naszym bezpieczeństwem, ale po prostu podejmować realne działania. Z jednej strony coraz więcej aktów dywersji ze strony rosyjskiej, a z drugiej strony my otwieramy dwa przejścia graniczne z Białorusią i do końca sierpnia 2025 roku przejście graniczne z obwodem królewieckim, z Rosją, przekroczyło, wjechało nim prawie 250 tysięcy osób. Działamy naprawdę prawidłowo i z ogromną atencją. Przecież wprowadziliśmy kontrole na granicach, które funkcjonowały i pokazywały, że ogromna część tych osób, które przekraczają te granice, ma i ważne dokumenty i jest weryfikowana. Więc ja tutaj ufam, że nasze służby muszą działać prawidłowo. Decyzja o otwarciu dwóch przejść granicznych z Białorusią od wczoraj, od północy, zdaje się mieć, mimo tego, że premier zapewnia, że nie, charakter polityczny. Litwini nadal pozostają zamknięci na Białoruś, apelowali też, żeby tych granic nie otwierać. Jestem przekonany, że tutaj rząd będzie też reagował na bieżąco. Tak jak widzimy, dzisiaj będzie Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że różnego rodzaju sygnały niepokojące, które będą przekazywane przez odpowiednich oficerów służb do szczebla tego także rządowego, będą weryfikowane. Jeżeli będzie jakikolwiek sygnał o niebezpiecznych działaniach, zachowaniach czy jakimkolwiek podejrzeniu, no to wtedy te decyzje zostaną wstrzymane bądź nastąpią inne rozstrzygnięcia. Pan poprze kandydaturę Włodzimierza Czarzastego? Tak, poprę kandydaturę obecnego wicemarszałka Sejmu, bo takie były ustalenia. Ja chcę też powiedzieć, że naprawdę bardzo szanuję Szymona Hołownię. Umów trzeba dotrzymywać. Naprawdę. Czarzasty będzie lepszym marszałkiem? Czas pokaże, czy będzie lepszym, bo czasami bywa tak, że osoby pod względem różnej presji, czasami ciśnienia politycznego mogą się różnie zachować, ale ja wiem, że pan marszałek Czarzasty to jest osoba, która sprosta tej funkcji i będzie marszałkiem Sejmu, na którego zagłosujemy i będzie postępował tak, że będziemy z tego mogli być zadowoleni. W Polskim Radiu powiedzieli. Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość i ponownie Roch Kowalski. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z kolejnym krokiem na drabince eskalacyjnej ze strony Rosji? Bez wątpienia tak. Nasze państwo, nasze służby są bardzo mocno testowane. Te działania dywersyjne, bo tak trzeba je określać i oceniać, one też mają pokazać, jak funkcjonuje państwo polskie, jak funkcjonują polskie służby, jak funkcjonują polskie media, jak jesteśmy przygotowani. I niestety to są rzeczy, które od jakiegoś czasu się nasilają i to jest bardzo niepokojące. Jaki mógł być cel dywersantów? Czy rzeczywiście doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym z rannymi pasażerami, czy kwestia na przykład dywersji wysadzenia pociągu z amunicją na Ukrainę, czy to był test? Chyba co do tego i polskie służby, i my jako obserwatorzy nie mamy wątpliwości, że za sznurki pociąga ktoś na Kremlu w tej sprawie. Bez wątpienia wywołanie strachu, paniki, no to jest to, co ci, którzy podjęli takie działania, chcieli uzyskać. I poniekąd im się udało, bo proszę zobaczyć, no my o niczym innym nie mówimy. W ostatnich godzinach zbierają się kolejne sztaby, obradują kolejne instytucje, a przecież dzisiaj my musimy dawać jednolity i jednoznaczny sygnał, że to, co dzieje się na wschodzie, jest absolutnie nie do zaakceptowania. Musimy włożyć więcej wysiłku, aby po pierwsze wyjaśnić te sprawy, po drugie tych wszystkich, którzy parają się działalnością dywersyjną, usuwać z terenu Rzeczpospolitej i tutaj służby naprawdę mają wiele do zrobienia. bo wielu ekspertów ocenia, że tego typu działania to są wszystko działania tak zwane poniżej progu wojny. I tutaj musimy być naprawdę przygotowani na różne sytuacje. To kilka wątków. Jeżeli chodzi o tę infrastrukturę kolejową, może powinniśmy się nad tym obszarem pochylić i może to jest to tak widać, zwane to jest czuły miękkie punkt. Podbrzusze naszej infrastruktury krytycznej, no bo przecież te ciągi komunikacyjne kolejowe też należą do infrastruktury krytycznej. Więc naprawdę jest wiele do zrobienia w tym zakresie i myślę, że tutaj Ministerstwo Infrastruktury powinno wiele zrobić, chociażby może wejść na wyższy poziom takiego cyfrowego również zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych. Rozumiem, jest wiele niejasności, bo ja też nie do końca rozumiem i czy jakiś pociąg przejechał po tej wyrwie, czy rzeczywiście maszynista z kierunku przeciwnego zauważył tę wyrwę. No w jakimś stopniu procedury zadziałały, ale z drugiej strony może się pojawić pytanie, gdzie była Straż Ochrony Kolei chociażby i zabezpieczenie odcinków kolejowych. To pytanie do pana, jak pan przyjmuje tę zapowiedź rządu, że szlaki kolejowe będą obserwowane przez żołnierzy, przez wojskowych, także ze wsparciem śmigłowców. W wymiarze PR-owym i propagandowym to bardzo fajnie brzmi, tylko no proszę mieć świadomość, że... Ilu tych żołnierzy musiałoby być, właśnie, żeby... Dokładnie tak. Ile musielibyśmy mieć sił i środków do prowadzenia tego typu działalności. Też nie godzę się z tym do końca, bo dzisiaj wojsko jest używane, a szczególnie Wojska Obrony Terytorialnej są używane do praktycznie wszystkiego. No, dzisiaj jest, tak jak słusznie pan zauważył, Służba Ochrony Kolei. To są doświadczeni ludzie, pracownicy Państwowych Kolei, którzy mają określone zadania. I tutaj w tym kierunku powinniśmy również iść. A tylko dzisiaj wojsko naprawdę ma szereg innych działań do wykonania. Przede wszystkim wojsko powinno się przygotowywać do obrony Rzeczypospolitej w sytuacji kryzysu i wojny. I dzisiaj, jeżeli użyjemy żołnierzy ponownie do patrolowania, pewnie piechotą, czy na kładach, czy może w inny sposób, setek kilometrów linii kolejowych, to nawet jeżeli grupa żołnierzy przejdzie od miejscowości A do miejscowości B na linii kolejowej numer 7, to nie jest wykluczone, że po przejściu tej grupy, 5 minut za później, 2-3 oczywiście. Godziny coś się wydarzy. No, to prawda. Myślę, że tutaj ten obszar, ta warstwa cyfrowa, oczywiście no to są duże koszty i na to potrzeba też czasu, żeby wdrożyć te procedury, no ale niestety przynajmniej na terenie województwa podkarpackiego czy lubelskiego powinniśmy jako pilotaż coś takiego przeprowadzić. Tak. Czy potrzebne jest otwarcie przejść granicznych z Białorusią? Nie, absolutnie nie i rozpatruję to w kategoriach absolutnie błędu rządzących. Jeszcze jest za wcześnie, żeby takie działania podejmować, tym bardziej, że ta presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej wciąż trwa i ona wcale nie jest mniejsza niż rok czy dwa. Tylko jeśli dobrze rozumiem, tu się zbiegły trzy czynniki: gospodarczy mieszkańców pogranicza, czynnik związany z presją migracyjną i jeszcze czynnik polityczny, bo nie wierzę w to, że to nie jest element jakiegoś ocieplania relacji z Łukaszenką, któremu przewodzą Stany Zjednoczone. To daje pole do popisu służbom Łukaszenki i Putina do jeszcze większej penetracji. Inwigilacji, szczególnie tego obszaru przygranicznego, a nie daj Boże bardziej w głąb kraju, no bo zdajemy sobie sprawę, że Straż Graniczna, mimo jej pełnego profesjonalizmu, nie zdarzą się sytuacje, że przedstawiciele jakichś służb będą przez granicę przechodzić, przenikać. I dzisiaj decyzja o otworzeniu dwóch przejść granicznych w mojej ocenie jest przedwczesna i jest błędna. W Polskim Radiu powiedzieli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I can't get no sleep. extra worry. Thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness. No electricity, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pet. Deeper still, the night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, I can't get no sleep. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I think it would be nice to make something that I just think is absolutely brilliant. I find it very hard to think anything I do is absolutely brilliant.